الله الرحمن الرحيم كل مما في السماوات والأرض كل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير كل من ما في السماوات صلى الله عليه وسلم آپ ان سے دریافت کریں کس کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. قل آپ کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہی ہے, اس نے لکھا ہے اپنے اوپر رحمت کو, البتہ ضرور وہ جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن, نہیں ہے شک اس کے آنے میں. الذین خسروا وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو, پس وہ ایمان نہیں لاتے. اور اسی کے لیے ہے جو ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں, اور وہی ہے سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوائے کسی اور کو میں اپنا مددگار بناؤں, جو کہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا, اور وہ کھلاتا ہے اور اس کو نہیں کھلایا جاتا. آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہو جاؤں میں سب سے پہلے ان لوگوں میں جو فرما برداری کرنے والے ہیں, اور نہ ہو آپ شرک کرنے والوں سے. آپ کہہ دیجئے بے شک میں خوف کھاتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے پروردگار کی, میں خوف کھاتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے. من یشرف عنہ, جس شخص سے پھیر دیا گیا وہ عذاب اس دن, پس بے شک اس پر اس نے رحم فرمایا, اور یہ ہے بڑی کھلی کامیابی. وہیں یمسسک اللہ, اور اگر پہنچائے اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ تکلیف, پس نہیں ہے دور کرنے والا اس کو اس کے سوا کوئی, اور اگر وہ پہنچائے تجھ کو کچھ بلائی, پس وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, اور وہی غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر, اور وہ حکمت والا اور سب کی خبر رکھنے والا ہے. مشرکین کا رد پہلی آیات میں فرمایا جو تان کرتے تھے اور کتاب الہی سے انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لکھی لکھائی ہوئی کاغذوں پر کتاب کیوں نہیں آتی, فرشتے کیوں نہیں آتے وہ آ کر گواہی دیں. ایسی بےہودہ باتیں مشرکین کرتے تھے, اللہ نے ان کا رد فرمایا اور فرشتے کو نازل کرنے کی حکمت بیان فرمائی کہ اگر فرشتے کو ہم نازل کریں گے تو انسانی شکل میں ہی نازل کریں گے, کیونکہ انسان اس کی اصلی شکل میں ہوتے ہوئے اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. انسانی شکل میں آئے گا تو پھر ان پر وہی التباس پڑے گا کہ آج ایک انسان کو یہ نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو فرشتہ انسانی شکل میں آئے گا تو وہاں بھی انکار کریں گے. پھر اللہ نے تسلی بھی دی کہ پہلے لوگ بھی ٹھٹا تمسخر کرتے تھے, آخر میں ان کو گھیر لیا اسی چیز نے. زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا, ان کی تاریخ معلوم کر لو, پتہ چل جائے گا جٹلانے والے کبھی سرسبز نہیں ہوئے, ہمیشہ ذلیل اور خواری ہوئے ہیں. اور عذاب کا شکار ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے توحید اور معاد دونوں کو بیان فرمایا, توحید کے دلائل اور قیامت کا ذکر اکٹھا فرمایا. ارشاد ہوتا ہے, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ذرا پوچھ لیں, دریافت کر لیں, بتلاؤ کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ کس کا ہے, کس کا مالک کون ہے, ارض و سما کی تمام چیزوں کا کون مالک ہے اور کون موجد ہے, کون متصرف ہے ان کے اندر, کس نے اس کو ظاہر کیا, کون اس کو تھام رہا ہے, آپ ان سے پوچھیں. پھر خود ہی فرمایا کل للہ, آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی کا ہے, اللہ ہی ہے, موجد بھی وہی ہے, متصرف بھی وہی ہے, مالک بھی وہی ہے, اور پھر ہے بھی وہ بڑی مہربانی والا. کتب علی نفس رحمہ, اس نے اپنے ذمہ رحمت کو لیا, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اس نے یہ بات لکھ کر ان رحمتی سبقت غضبی, اپنے عرش کے اوپر اس کو رکھا ہوا, یاد رکھو میری رحمت غضب سے سبقت کرتی ہے, رحمت زیادہ ہے, وسیع ہے. غضب کا تو نشان وہی لوگ بنتے ہیں جو بہت ہی نالائق ہو جائیں اور بہت ہی سرکش ہو جائیں, وہ خدا کے غضب کا نشانہ بنتے ہیں, ورنہ اس کی رحمت بے پایا ہے. وہ ضرور تم کو اکٹھا کرے گا, جب ارض و سما کا مالک وہی ہے, متصرف وہی ہے, تو پھر دونوں باتیں آ گئی. ایک تو اس کی وحدانیت کا انکار کرنا بڑا جرم ہے, اور دوسرا معاد کا انکار کرنا. وہ ضرور بر ضرور تم کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن, نہیں شک اس کے آنے میں. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے اور نقصان میں ڈالا, وہ لوگ ایمان نہیں لاتے. جانوں کو نقصان میں ڈالا کہ اپنی فطرت سلیمہ کو بگاڑ دیا اور عقل سلیم کو تباہ کر دیا, کیونکہ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم وہ اللہ کی وحدانیت سے کبھی بھی انکار نہیں کرے گا, کہے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, کل مولود علی الفطرہ, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, تو خدا نے تو پیدائش اس فطرت پر کی ہے کہ خدا کی وحدانیت کو پہچانے. تو اس فطرت کو بگاڑ کر انہوں نے شرک کا راستہ اختیار کیا جو غیر فطری ہے اور بے عقلی کی بات ہے, عقل کے بالکل سراسر خلاف ہے. اور پھر یہ اس سے بڑھ کر اور کیا خسارہ ہو سکتا ہے انسان کے لیے کہ اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کو اتباہ کر کے رکھ دے انسان. تو ایسے لوگ ہی ایمان نہیں لاتے, خدا کی وحدانیت کا بھی انکار کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں, اور معاد سے بھی انکار کرتے ہیں, قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں کہ جزائے عمل نہیں واقع ہوگا. تو ایسے لوگ ایمان نہیں لاتے جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد اور توحید کا بیان, وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اسی کا ہے جو چیز آرام پکڑ رہی ہے رات اور دن میں. سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, آرام پکڑ رہی ہے, سکون اختیار کیے ہوئے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سکون کا ذکر کیا اور حرکت کا ذکر نہیں کیا, حالانکہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں, حرکت بھی اور سکون بھی. تو امام محمد ابن ابی بکر رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر ایسا ہی اختصار ہے جیسا کہ سورہ نحل کی آیت کے اندر, سرابیلا تقیکم الحرہ, اللہ نے تمہارے لیے ایسی قمیصیں بنائی ہیں جو تم کو گرمی سے بچاتی ہیں, اور سردی کا ذکر نہیں کیا, وہ چھوڑ دیا, انڈرسٹوڈ کر دیا اس کو کہ لوگ خود بخود اس کو سمجھ لیں گے. سرابیلا تقیکم الحرہ والبردہ, یعنی سردی سے بھی بچاتی ہیں, اللہ نے ایسی قمیصیں بنائی. اور ایک تیسری قمیص ہے جو جنگ میں بھی بچاتی ہے, الوہے کی قمیض جب آدمی پہن لیتا ذرا بدتر. تو یہ برد کا لفظ جو ہے یہ محذوف ہے ایسے یہاں. وَلَهُ مَا سَكَنَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا تَحَرَّكَ, اسی کا ہے جو کچھ تھما ہوا ہے, رکا ہوا ہے, آرام پکڑ رہا ہے رات اور دن میں, اور جو حرکت کر رہا ہے وہ بھی. تمام ساکن اور متحرک چیزیں اسی کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہیں. دونوں باتیں ہیں, ایک کو ذکر کیا ہے, دوسری کو مخفی رکھ دیا اندر. سمجھنے والے سمجھ جائیں گے, زبان کو سمجھنے والے اس چیز کو سمجھتے ہیں. اور یاد فرماتے ہیں کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ ٹکا ہوا ہے اور ساکن ہے رات اور دن میں. سکون زیادہ ہے بنسبت حرکت کے, ہر متحرک چیز بل انتہا ساکن ہو جاتی ہے, تمام زندہ چیزیں بل انتہا موت کے آغوش میں چلی جاتی ہیں, خاموش ہو جاتی ہیں. تو لہذا جو چیز عام ہے اس کو ذکر فرمایا, حرکت خاص ہے اس کو ذکر نہیں کیا. جو عام ہے وہ ہر چیز, کچھ تو اپنے اختیار سے سکون پکڑتی ہے, پھر ہر چیز جو ہے وہ تھم جاتی ہے, رک جاتی ہے, موت کی آغوش میں چلی جاتی ہے. تو اسی کے قبضہ ہے قدرت اور اختیار میں, اور وہی سمیع اور علیم ہے. تو جب وہ ارض و سما کا موجد اور متصرف وہی ہے, اور جو چیزیں ساکن اور متحرک ہیں تمام اسی کے قبضہ ہے قدرت اور اختیار میں ہیں, تو فرمایا آپ کہہ دیں اغیر اللہ یتخذ ولیاً, کیا خدا کے سوا کسی اور کو میں اپنا کارساز اور مددگار بنا لوں؟ پھر جبکہ کسی کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے, نہ ساکن نہ متحرک, نہ عرض کے اندر نہ سماع کے اندر, کوئی چیز کسی کی نہیں ہے, وہ تو ساری اللہ تعالی کی ہے. تو پھر میں اللہ کے سوا کسی غیر کو کیوں میں مددگار بناؤں؟ تم ایسی بات کرتے ہو کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کو مددگار اور اپنا ولی اور سرپرست بنا لوں, جو کہ فاطر السماوات والارض ہے. فاطر السماوات یعنی موجد آسمانوں اور زمینوں, ایجاد اسی نے کیا ہے. کہیں بدی کا لفظ آتا ہے وہ بھی اسی معنی میں ہوتا ہے, بغیر نمونے کے, بغیر آلے کے. اللہ تعالی نے اپنی صفات کے ذریعے تجلیات کے اندر تغیر پیدا کر کے تمام چیزوں کو قائم کر دیا, جس کی کیفیت کو کوئی نہیں جان سکتا نہ بتلا سکتا ہے. وہ فاطر ہے اور بدی ہے. تو اس کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا مددگار بنا لوں اور اپنا کارساز بنا لوں, ولی کا معنی کارساز اور مددگار. اور پھر اس کی صفت یہ ہے ہوا یتم, وہ سب کو کھلاتا ہے, ولا یتم اس کو نہیں کھلایا جاتا, برخلاف اس کے کہ مشرکین غلط تصور رکھتے ہیں. اور کئی شرک کرنے والے ایسے ہیں جو اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں وہ نظر و نیاز ان پر کرتے ہیں, اور وہ یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ یہ ان کو کھاتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں, اور حالانکہ یہ بات غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے, وہ کھلاتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے, محتاج نہیں ہے. جیسا کہ فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين, روزی دینے والا صرف اللہ رزاق وہ ہے, لہذا اسباب سب روزی کے اس کے پاس ہیں, اسی سے تلاش کرو روزی. تو فرمایا کہ وہ ان صفات کا مالک ہے, اس کو چھوڑ کر میں جو محتاج ہیں, یہ طعام کا ذکر فرمایا یوتیم, وہ کھلاتا ہے خود نہیں اس کو کھلایا جاتا. تو جو کھانا کھانے والے ہیں وہ تو عاجز ہیں, محتاج ہیں. جو کھانا کھاتا ہے اس کو بول و براز کی ضرورت بھی پڑتی ہے, کئی کمزوریوں میں مبتلا ہوتا ہے, ایسی ہستی الہ نہیں ہو سکتی. لہذا میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مددگار اور اپنا کارساز بنا لوں, یہ ایسی بات ہے جیسا فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو اے جاہلو کہ میں خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے لگ جاؤں؟ ایہا الجاہل، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنے لگ جاؤں؟ یہ ایسے ہی ہے یہ کلام، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کارساز اور مددگار بنا لوں؟ وہ اللہ جو موجد ہے آسمان اور زمین کا، وہ ہر ایک کو کھلاتا ہے، اس کو نہیں کھلایا جاتا، وہ بے نیاز ہے، سب محتاج ہیں. فرمایا آپ کہہ دیجئے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں میں بن جاؤں جو سب سے پہلے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے، اور مجھے کہا گیا ہے کہ نہ ہو تم شرک کرنے والوں سے. شرک بہت بری بیماری ہے، مہلک ہے، یہ بہت ہی روحانی بیماریوں میں بہت ہی مہلک بیماری ہے. اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، کوئی خدا کے سوا کار ساز مددگار نہیں ہے، تمام چیزوں کا مالک متصرف مختار وہی ہے. فرمایا اگر میں بالفرض اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے کہ میں مبتلا ہو جاؤں گا اس میں. سارے نبی یہی کہتے رہے، ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر نافرمانی کی تو بڑے دن کے عذاب میں پکڑے جائیں گے. ہم تو بڑا احتیاط کرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، اور نافرمانی کے سلسلے میں کفر اور شرک تو سب سے بڑی نافرمانی ہے. والکافرون هم الظالمون ان الشرک لظلم عظیم، تو سب سے بڑی نافرمانی یہ ہے کہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے. پھر فرمایا یاد رکھو، جس سے وہ عذاب ہٹا لیا گیا قیامت کے دن، پس اللہ نے اس پر رحم فرمایا. عذاب سے جو بچ گیا، عذاب اس سے ہٹا لیا گیا، سمجھو کہ اللہ نے اس پر مہربانی فرمائی، اور یہ کھلی کامیابی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں کہ انسان عزت کا مقام پا لے اور ذلت کی بات سے بچ جائے، عذاب سے بچ جائے، اس پر اللہ نے رحم فرمایا. پھر وہ بات اور اصول کے طور پر سمجھائی، اگر پہنچائے تجھ کو اللہ تعالیٰ کچھ تکلیف، فلا کاشف لہ الا، اس کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں. دیکھ لو، صاف سری موجود ہے، ان نافع و ازار صرف خدا کی ذات، نفع اور نقصان کا مالک صرف خدا ہے. ما فوق الاسباب، عالم اسباب کے اندر کی بات نہیں ہے، اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے کئی چیزیں ایسی ہیں نفع نقصان متعلق ہوتا ہے، یہ نہیں. ما فوق الاسباب، جہاں ظاہری اسباب کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں پر نفع پہنچانا اور نقصان پہنچانا صرف خدا کے قبضے قدرت اور اختیار میں ہے. اگر تکلیف پہنچائے تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر بھلائی پہنچائے تو پھر ہر چیز پر وہ قادر ہے، پہنچا سکتا، نافع اور ضار اس کے سوا کوئی نہیں. غلط کار لوگ دوسروں کو بھی نافع اور ضار سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی دعائی دیتے ہیں، ان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور مصیبت کے وقت پکارتے ہیں، جو کہ سری شرک ہے اور ناجائز ہے. کسی انسان کو، کسی قبر والے کو، کسی فرشتے کو، کسی کو یعنی پکارنا، کیونکہ مشکل کشائی تو اور کوئی کر نہیں سکتا سوائے خدا کے، تو سری ظلم اور شرک ہے یہ. مشرک لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اولیاء اللہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور نیک لوگوں کو اسے مدد اس لیے طلب کرتے ہیں کہ دستور ہے دنیا میں کسی بادشاہ تک بغیر وزیر کے، امیر کے، واسطے کے بغیر کوئی پہنچ نہیں سکتا، اب وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم ان کا وسیلہ پکڑ کر وہاں پہنچتے ہیں. تو کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر، امراء، شہنشاہوں پر مشرکوں نے ہمیشہ قیاس کیا ہے، یہ بالکل غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ جو مالک ہے، خالق ہے، اس کا براہ راست ہر ایک مخلوق کے ساتھ تعلق ہے. اللہ کی صفات میں سے چوتھی صفت جو ہے وہ تجلی ہے، ہر انسان کی روح کے اندر خدا تعالیٰ کی تجلی اعظم کا عکس پڑتا ہے، براہ راست ہر ایک انسان سے خدا کا تعلق ہے. یہ کہنا کہ بادشاہوں پر قیاس کرنا کہ کسی بڑے صدر یا امیر یا کبیر بادشاہ تک آدمی پہنچ نہیں سکتا واسطے سے، یہ قیاس بالکل باطل ہے اور غلط ہے. باقی یہ وسیلہ ضروری ہے، لیکن یہاں وسیلہ اس قسم کا نہیں ہے جیسا مشرق لوگ خیال کرتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں وسیلہ ہے، لیکن یہاں وسیلہ اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت. رسول کی اطاعت اختیار کرو بس سیدھے پہنچ جاؤ گے خدا تعالیٰ کی بارگاہ تک، کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہوگی. اطاعت یہی ہے، صرف خدا سے مدد مانگو، اس نے یہی طریقہ بتلایا. اب یہ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد بھی ہے، دوسری احادیث کے اندر بھی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری میں پیچھے سوار تھے، آگے حضور تھے، پیچھے ردیف عبداللہ ابن عباس تھے. راستے میں جاتے ہوئے آپ نے فرمایا یا غلام. غلام عربی زبان میں غلام عبد کو بھی کہتے ہیں اور نوجوان کو بھی کہتے ہیں. بچے سنو، یا غلام. عرض کیا لبیک حضور میں حاضر ہوں. فرمائے، بڑے ذہین اور سمجھدار تھے عبداللہ ابن عباس. تو حضور نے فرمایا کہ اے بچے سنو، یہ بات یاد رکھ لو، احفظ اللہ یحفظک اللہ، تم خدا کا دھیان رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور یاد رکھو اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد کرو. واذا سالت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو. اور یاد رکھ لو کہ مخلوق ساری کی ساری بھی اکٹھی ہو کر تم کو ایک ذرا بھر فائدہ پہنچانا چاہے، جو اللہ کے علم اور اس کی تقدیر میں نہیں ہے تو ہرگز نہیں پہنچا سکتی. اور ساری مخلوق بھی مل کر ایک ذرا بھر تم کو نقصان پہنچائے، جو اللہ کی تقدیر میں نہیں ہے، ہرگز نہیں پہنچا سکتی. یہ حدیث حضور نے فرمائی، مدد مانگو تو صرف اللہ سے، سوال کرو تو صرف اللہ سے. مخلوق کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تنکے کے برابر بھی تھی. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فتوح الغیب میں یہ حدیث لکھ کر یہ فرمایا ہے، لکھا ہے کہ مومن کے واسطے مناسب ہے کہ اس حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے. یہ حدیث ایسی ہے، تم خدا کا دھیان رکھو، خدا تمہاری حفاظت کرے. مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، استعانت طلب کرو تو صرف اللہ سے استعانت طلب کرو. سمجھ لو کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس حدیث کو مناسب ہے کہ ہر مومن اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، ہر وقت مستعد رکھے. اور فرمایا اگر پہنچائے تجھ کو اللہ تعالیٰ کچھ نقصان، فلا کاشف لہ الا، اس کو نہیں دور کرنے والا اس کے سوا کوئی. تم چاہے کچھ بھی کرتے رہو، غیر اللہ کو پکارنے کی اور نظر و نیاز کی بے حد و بے شمار صورتیں. علی اجویری رحمت اللہ علیہ کا بکرا لے کر کے جاؤ، وہ حاجت روائی نہیں کرتے، تم کفر میں مبتلا ہوتے ہو. شیخ عبدالحق ردولی کا توشہ لے کر کے جاؤ، اور اسی طریقے سے شاہ مدار کا ملیدہ مشہور ہے، اور ابو علی کلندر کا کھچڑ مشہور ہے بنا بنا ان کے نام پر. شیخ عبد القادر کی جیلانی رحمت اللہ علیہ کی گیارہویں لو، بے شک کرو، جو تمہارا جی چاہے کرو، لیکن کسی کے اختیار میں کچھ نہیں. شیخ عبد القادر تو یہ فرما رہے ہیں تم گیارہویں لیے پھرتے ہو، ان کے نام کے نذرانے لیے پھرتے ہو، کہ ہماری مشکلیں حل ہوتی ہیں، وہ حاجت روائی مشکل کشائی کرتے ہیں. وہ تو یہ فرما رہے ہیں اس حدیث کو اپنا اور نہ بچھونا بنا لو، جو حضور نے عبداللہ ابن عباس کو خاص توجہ کے ساتھ بیان فرمائے. مخلوق میں کسی کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے. اور کنڈے بناؤ، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، کوئی کیا ہے دلی والے ہو، بیوی کی سہنک بناتے ہیں، کوئی کنڈے بناتے ہیں، وہ گیارہویں دیتا ہے، کوئی شاہ مدار کا مالیدہ بنا کر پیش کرتا ہے. یہ سب باطل باتیں ہیں، اس تصور سے کہ یہ خوش ہوتے ہیں اور یہ ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں. ایصال ثواب اور چیز ہے، وہ ان شرکیہ باتوں میں نہیں ہوتی، وہ تو محتاجوں کو ضرورت کی چیز پہنچاؤ اور نیت رکھو کہ اللہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچائے، وہ یقیناً پہنچے گا. ایصال ثواب الگ چیز ہے، وہ مسلمہ اصول ہے ملت ابراہیمیہ کا، دعا للاموات، استغفار اور ایصال ثواب، یہ مسلمہ اصول ہے. اور یہ شرکیہ باتیں ہیں جو لوگ اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ، بس پر لکھو یا علی، یہ کیا ہے یہ نعرہ، بس میں اگر کوئی ہوگا تو حضرت علی اس کی امداد کریں گے، وہ تو خود محتاج ہیں اللہ کی مدد کے. یا غوث المدد، نعرے لکھے ہوئے مکانوں کے آگے، لکھے ہوئے بسوں میں، لکھے ہوئے ہیں. یہ کیسے شرکیہ نعرے ہیں سارے، سوائے خدا کے کوئی مشکل کو دور نہیں کر سکتا، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے. صاف سری الفاظ ہیں، اگر خدا تعالیٰ آپ کو تکلیف پہنچائے تو خدا کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں. اگر خدا بلائی پہنچانا چاہے، ساری دنیا اس کو روکنا چاہے، روک نہیں سکتی. قادر مطلق خود خدا کی ذات. پھر فرمایا ہوا القاہر فوق عبادی، وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، کنٹرول سارا اس کے ہاتھ میں ہے، وہ دبا سکتا ہے جس طریقے سے چاہے. اگر بندے اکڑ جائیں تو خدا کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے کہ وہ اپنی قہاریت اور اپنے کنٹرول کے ساتھ ان کو پست کرے اور دبائے. قاہر تو وہی ہے، هو القاہر فوق عبادی، کنٹرول ساری چیزوں کا اور بندوں کے اوپر بھی تصرف اس کو حاصل ہے، اور وہ حکیم ہے، جو بات کرتا ہے حکمت کے مطابق کرتا ہے، اور ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز اس کے سامنے اور اس کے علم میں ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، ایو شین، کون سی چیز ہے جو بڑی ہے گواہی کے اعتبار سے؟ پھر آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی ہے جو گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور وحی کی گئی ہے میری طرف، وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، تاکہ میں ڈراؤں تم کو اس کے ساتھ، ومن بلغ، اور جس تک یہ پہنچ جائے اس کو بھی ڈراؤں. آئنکم لتشہدون، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی معبود ہیں؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا. آپ کہہ دیجئے، بے شک وہ ایک ہی معبود ہے، اور میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کو تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ پہچانتے ہیں اس کو جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا، پس وہ ایمان نہیں لاتے. اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر افتراء باندھے جھوٹ، یا جھٹلا دے اس کی آیتوں کو؟ بے شک نہیں فلاح پاتے ظلم کرنے والے. مشرکین اعتراض کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر اور اس بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے تھے، اور من جملہ اور باتوں کے یہ بھی کہتے تھے کہ آپ کی نبوت کی گواہی کون دیتا ہے، جیسا پہلی آیت میں گزر چکا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، لکھی لکھائی ہوئی کتاب لائے، فرشتے نازل ہوں وہ آ کر گواہی دیں کہ ہاں یہ اللہ نے کتاب بھیجی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں. تو اسی طرح وہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کی نبوت کی گواہی دینے والا کون ہے، یہ بطور اعتراض کے اور بطور شک کے اور تان کے طور پر یہ بات کہتے تھے. سو اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ایو شین اکبر و شہادہ، سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کہ آپ کہہ دیں اللہ، سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی ہے اور اللہ تعالی ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. جب پہلی آیات میں یہ بات واضح کر کی جا چکی ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف ایک ہی ہے، تمام بندوں پر غلبہ رکھنے والا، هو القاهر فوق عباده، علم اور حکمت والا، خالق، متصرف اور معبود برحق، نافع اور ضار اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. جب یہ بات کہہ دی گئی ہے تو اب آپ ان سے کہہ دیں کہ پھر اللہ ہی گواہ ہے میری نبوت اور رسالت کا، اور خدا سے بڑھ کر گواہی کس کی ہو سکتی ہے جو سب کا خالق اور مالک اور معبود برحق ہے اور سب پر غالب ہے، اس سے بڑھ کر گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، وہ گواہی دیتا ہے میری نبوت اور رسالت کی، میرے برحق ہونے کی، رسول ہونے کی، خدا کا نبی ہونے کی. تو یہ مشرکین کے اس شبہ اور اس اعتراض کے جواب میں اللہ نے فرمایا، پہلے تیس عنوان میں آپ کہہ دیجئے کس چیز کی گواہی سب سے بڑی ہو سکتی ہے، پھر فرمایا اللہ ہی ہے، اللہ سے بڑھ کر کون گواہ ہو سکتا. تو اللہ گواہی دیتا ہے میرے اور تمہارے درمیان میری صداقت کی، اور اوہیا الیہ ھذا القرآن، وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، اللہ نے بذریعہ وحی اس قرآن کو میری طرف نازل فرمایا ہے. خدا میری نبوت کی گواہی دیتا ہے، اسی نے یہ قرآن وحی کے ذریعے مجھ پر نازل فرمایا اور وہی سب سے بڑا گواہ ہے میری نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے والا، جس نے بھیجا ہے، جس نے وحی کی ہے مجھ پر اس قرآن کو، اور اس کے بعد پھر اس کی غرض و غایت بھی بتلا دی گئی کہ میری طرف یہ قرآن کیوں وحی کیا گیا ہے. فرمایا لینذرکم، یہ تاکہ میں تمہیں خبردار کر دوں، یہ ہے قرآن کی غرض و غایت نزول کی، تاکہ میں تم کو جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے، جہاں نازل ہو رہا ہے، مکہ مکرمہ میں اور عرب کے لوگوں میں، یہ پہلا خطاب ان سے ہے لینذرکم، کیونکہ پہلے نبی اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کرتا ہے، انذر عشیرتک الاقربین، اور انزل اللہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ لو، تم پیغمبر کی قوم کے لوگ ہو اور وہی زبان بولتے ہو، اور اللہ تعالی ہمیشہ اسی زبان میں وہی نازل فرماتا ہے. تو سب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے کے لیے اور برے انجام سے ڈرانے کے لیے اللہ نے یہ قرآن مجھ پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، لِأُنذِرَكُمْ، میں تم کو خبردار کر دوں کہ اگر خدا کی وحدانیت کو نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، تو خدا کی گرفت میں آؤ گے. یہ غرض و غایت ہے قرآن کے وحی کرنے کے لیے، اُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تم کو اس قرآن کے ذریعے خبردار کر دوں اور ڈرا دوں. یہ انذار جو ہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے، تبشیر اور انذار. کہیں ترہیب اور ترغیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی نیکیوں میں رغبت دلانا. یہ مشن ہے انبیاء علیہ الصلوۃ، اور برائیوں سے ڈراتے رہنا تاکہ لوگ بچتے رہیں. اور ادھر ہے تبشیر، بشارت سنانا. رسلم مبشرین و منذرین، سارے رسول کیا کرتے ہیں؟ تبشیر اور انذار کرتے ہیں. جو شخص ایمان قبول کرتا ہے اور نیکی اور اطاعت کا راستہ پکڑتا ہے، اس کو بشارت دیتے ہیں. ایمان و جن لهم قدم صدق عند ربهم، کہ بھائی جس نے ایمان قبول کر لیا، نیکی کا راہ پکڑ لیا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا پایا ہے، قدم صدقین، فلاح ہے، کامیابی ہے. یہ تبشیر ہے، بشارت ہے. اور کم فانذر، اے پیغمبر، آپ کا فریضہ ہے کھڑے ہو جائیں اور انذار کریں، ڈرائیں، یعنی برے انجام سے لوگوں کو خبردار کر دیں کہ دیکھو شر اور کفر کا نتیجہ ہمیشہ برا. جیسا پہلی قوموں کا حال بھی سنایا، کم ہلکنا قبلہم من قرن، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے بدلے. اور کفر اور شرک جیسی یعنی خطرناک بیماریاں، سب سے زیادہ بڑے جرائم خدا تعالی کے ساتھ بغاوت، تو اس پر آپ خبردار کر دیں لوگوں کو، ڈرا دیں گے، اس کا انجام برا ہوگا، خدا معاف نہیں کرے گا، پکڑے جاؤ گے سزا میں. تو سب سے پہلے وہ لوگ جو مخاطب اولین ہیں، وہ عرب کے لوگ ہیں جن کی زبان میں قرآن کو اللہ نے نازل کیا. ما ارسلنا بالرسول الا بلسان قومہ، ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں خدا تعالی مبعوث فرماتا. تو اولین، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تم کو خبردار کر دوں. اور ساتھ ہی وَمَنْ بَلَغ، اور جس تک یہ قرآن مجید پہنچ جائے اس کو بھی میں ڈرا دوں اس کے ذریعے. یہ عام ہو گیا کہ آپ کی نبوت صرف قومی نہیں ہے، بین الاقوامی بھی ہے. آپ کی نبوت تمام اقوام کے لیے، تمام عالم کے لیے، انسانوں کے ساتھ جنات کے لیے، سب مخلوق کے لیے آپ کی نبوت عامہ ہے. اس واسطے من بلغ، جس تک قرآن پہنچ جائے اس کو بھی میں قرآن کے ذریعے ڈراتا ہوں. لیکن اس کے اندر تفصیل ہے کہ اولین مخاطبین قرآن کے، ان کو براہ راست پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انذار اور تبشیر کرتے ہیں. اور ان لوگوں کو آگے اللہ نے فرمایا ہے، جیسا دوسری سورت میں، لتکونوا شہداء علی الناس، تم سمجھ کر، علم حاصل کر کے، استاد بن کر دوسرے لوگوں پر گواہ بن جاؤ. لتکونوا شہداء علی الناس، پیغمبر تم کو سکھلاتا ہے اور تم تمام دنیا کے دوسرے لوگوں کے معلم بن جاؤ، ان کو سکھلانے والے بن جاؤ. ہاں، قرآن بالواسطہ پہنچے گا، بلا واسطہ نہیں ہے. صحابہ نے تابعین کو پہنچایا، تابعین نے اتباع تابعین کو، اور یہ درجہ بدرجہ، طبقہ بطبقہ آج تک چلا رہا. ہر طبقہ جو ہے دوسرے تک پہنچا دیتا. اور جس تک قرآن پہنچ گیا اس کو گویا کہ اللہ کے نبی نے قرآن کے ذریعے ڈرا دیا. جیسا کہ محمد ابن کعب قرظی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ من بلغ القرآن فقد رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس تک قرآن پہنچ گیا سمجھ لو کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیا، کیونکہ حضور کا معجزہ اور آپ کا مشن اور آپ کی غرض و غایت دنیا میں آنے کی یہی قرآن ہے. تو جس تک قرآن پہنچ گیا سمجھ لو کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیا، کہ آپ یہی کچھ. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت سعد ابن ہشام ابن عامر سے پوچھا تھا کہ ام المومنین سے کہ حضرت آپ بتلائیں کہ حضور کا اخلاق مبارک کیسا تھا، تو ام المومنین نے کیا جواب دیا تھا؟ یہی جواب دیا تھا، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ عرض کیا کہ قرآن تو میں پڑھتا ہوں. فرمایا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے قرآن. کیا مطلب ہے؟ کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اور قرآن کی تعلیم ہے، اس کا عملی نمونہ اور مجسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. قرآن کی تعلیمات کا اور اس کے یعنی تمام اصولوں کا عملی مجسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. تو اب عملی مجسمہ اس کا حضور ہے. تو جس تک قرآن پہنچ گیا گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیا، کہ یہی تھا کہ اس قرآن کا عملی نمونہ ہر چیز میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی. اور اس لفظ سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے، جیسا میں نے عرض کر دیا اشارتاً، یہ بالواسطہ پہنچا ہے، بلا واسطہ نہیں، یہ طبقہ بطبقہ یہ قرآن جاتا ہے. یہ پھر جس تک پہنچ گیا وہ ذمہ دار ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آگے پہنچانے کا حضور نے بڑی تاکید فرمائی. اللہ نے حضور کو حکم دیا بلغ ما انزل الیک، جیسا پچھلی سورۃ مبارکہ میں گزر چکا ہے، جو کچھ اللہ نے یہ تعلیم وحی الہی نازل کیا آپ پر، آپ آگے پہنچائیں اس کو. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، بلغوا عنی ولو آیت، وہی مجھ سے لے کر دوسروں تک پہنچاؤ، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ، ایک آیت بھی پہنچاؤ گے پھر بھی فائدہ ہوگا. یہ تاکید فرمائی ہے. اور حجت الوداع کے موقع میں جہاں کے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، تو وہاں حضور نے جو خطبہ دیا تھا اس کے اندر یہ بھی فرمایا، الا لیبلغ شاہد الغائب، بھائی جو یہاں آئے ہیں وہ غائبوں تک پہنچا دیں، جو یہاں نہیں آ سکے ان تک پہنچانا تمہارا فرض ہے، کیوں میں نے یہ امانت تمہارے سپرد کر دی ہے، بتلا دی. اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ مومن کا دل ان پر کبھی بھی کینہ اور حسد نہیں کر سکتا. تین باتیں ایسی ہیں، اخلاص العمل للہ، عمل کے اندر اخلاص، اگر اس کے اندر خرابی ہوگی تو عمل ہی برباد ہو جائے. مومن کوشش کرتا ہے کہ میرے عمل کا جو اخلاص ہے وہ ضائع نہ ہو، اس بارے میں کبھی کھوٹ نہیں رکھے گا مومن. اور والنصیحت للمسلمین، اور مسلمانوں کی خیر خائی کے بارے میں، جو کھوٹ رکھے گا تو پھر وہ ایمان ہی ٹھیک نہیں. یہ بھی ضروری ہے کہ ہر مسلمان کے حق میں خیر خائی کی جائے. حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت میں ہے، کہ حضور نے مجھ سے بیعت لی تھی، بیعت میں یہ بات بھی تھی، وہ نسخہ لکل مسلم، کہ بھائی ہر مسلمان